між Україною і Туреччиною. Нарешті відображена в Конституції Орлика. Пилипом Орликом завершилася безперервна лінія бойових лицарів українського духу, української зброї в епоху монархічних часів. Перебуваючи в умовах монархічних систем, вони були вже представниками демократичного, виборного монархізму, що суттєво відрізняло їх як від давньої князівської держави, так і від тодішніх монархічних систем. Утвердити гетьманську українську державу цим лицарям не судилося. І все ж їхні ратні та громадянські подвиги не були марними. Вони утвердили думку не стільки в світі, він байдужий до всього, крім себе, скільки в Україні, що ми не раби. Ми варті власної держави, власної долі. Від Мазепи Орлик успадкував перш за все ідейний скарб, а на цій основі і державний спадок – гетьманську булаву. Як ідеї, так і державна посада гетьмана для Орлика стали смислом його життя. Ні матеріальні скрути, ні постійні невдачі, ні сімейна 20-літня розлука не зломили волі Орлика, не змусили скласти з себе повноваження глави держави, відмовитися від ідеї про державний суверенітет України. Чисто по-людськи його можна було б зрозуміти, якби він знайшов якусь посаду при королівському дворі у тій же Франції або Швеції чи в Англії і жив приватним життям, маючи достаток разом із сім'єю. Але на це він не пішов. Це був лицар незалежності своєї батьківщини – України. У спадок нам він передав свої ідеї, свої методи дипломатичної роботи, пронизані впевненістю про неминучість побудови незалежної України. Взявши на свої плечі тягар закордонного українського гетьманства без коштів, без військової сили, він діяв під гаслом визволення України від жахливого московського ярма протягом усього свого життя. Навіть після того, як етнічні українці, його сподвижники, залишили на цій тяжкій стезі. Не українець Іван Скоропадський, можна багатьох назвати, а чех Пилип Орлик служить сучасним українцям взірцем українського державного патріотизму, української святої елітності. А сам Орлик про свою діяльність сказав такі слова: «Який би успіх не мала наша акція, який би не був здобуток зброї, яку ми підняли справедливо, ми матимемо втіху, що працювали навіть з небезпекою нашому життю для слави й величності нашої батьківщини, козацької нації, що стогне під тиранським ярмом Москви і прагне лише того, щоб добитися волі». Крім своєї участі, Орлик залучив до українських справ і свого старшого сина Григорія, зусиллями якого приблизно ще 20 років українська проблема трималась у полі зору європейської політики. Син Григорій писав про батька в листі до міністра закордонних справ Франції. Він був живим доказом, що людина, в принципах, може донести раз з'ясовані ідеали до кінця свого життя. А до Людовіка XV він писав: завзяття, з яким мій батько до кінця своїх днів –